Mira mira yanga na yoliwa. Eyo mwana we. Mira mira yanga na yoliwa. Mira fote na yo moko. Kolinga biso banga ngate. Na tiyone pembeni. Eyo mwana we. Mira mira yanga na yoliwa. Eyo mwana we. Mira mira yanga na yoliwa. Mira kosa yako. Upeneke kunyongopa na kuweka pembeni. Eyo wa mwana we, mira mira yanga na yoliwa. Eyo wa mwana we, mira mira yanga na yoliwa. Mira fote na yo moko, koni naki mbana ngate, natiyane pembeni. Eyo wa mwana we, mira mira yanga na yoliwa. Mira mira yanga na yoliwa.